Mathieu, pigin tiyan. Jesu nden tundi o pigin har kalliyerba la tundi kigbeni, o den filankani ki swa liga, ki ban ya bangi o tiyan mama ki wangi o la balhamo ya dogun ye la ganin linima ni. Jan nden lo likpa diyelin ni, kikbar kristi tiyan yala, o den swanu har kaba wan Jesu kani ki ban vuolo. Nani atiye yuan den bachwa bi, bit dago ba agudni tayo. Jesu den gwa ki yedba. Gwan man keban tor jan yungbari ki go layal. Ajwa man nori. Awa ba chun. Agbara hamidi. Awa magba. Bitim ki firi. Alora mokba ola bal hamo. Lepa man yele minka tiye yuwa ya pol ditungbal bola. Jan ton ba nde nyan Jesu kani keban cha ya yonu. Jesu den maari kunulugu jam mam ki yeri. Iren garmu fam piyan poke ba an lebe. Yuan chenen ufalu un lebe ya nyum wak bi. To, inanden geri ki ba an lebe. Yuan bobe ti chan handi bi. Ya bin ye ti chan handi wan ye bi barba diri ne. Inanden geri ki ba an lebe. Osa wala pwal bi. Yende, ama unwana yi ke yiman la yuwa kye ba sa wala pwalo. Kelima li che wan ya poke li diyan ki yeri. Diri. Nsorin tondo aliga ke wanghambi asanu ngwari yi imomon fu amar yu akuli wanche jean baptiste da amari ama yu mo nwa ki che temple jemini woni yabaki chio kirki jean baptiste yornu ku pun hal mola binu ku temple jemini len uparu uparu da mo modierma bisawal poaba len libal mama kul dem fuasa wal ke mar utien die mama ke ban pun har jan yugnu ya bo ke tuo wan che elia yuan dem ba chua yin yuan pia atuba ke bagbari wangbar mba nan mola nan ba lembe bi tenan ya bla an ka ke da ga ni ke mar le ni bi ya ba ke tuo ti pia bi po mu yermu ke yi jer ke tiara ti yi ni po iku yani ke yina mwa kalma janden chua wa den di wa den nyumo ke bitwa o pyaki ki biarga o jabi jomo chua ki di ki go nyu ke bitwa diri o tege jero leni danyulo ki go tebe lu gaba leni itaka biar dambu kuli dan amma mi yan fomu dori mi tegma bitwonani. Lanwani Jesu den funi len wantieni miban tiyama bon tiyan la ya dorinni kalma la dorinni ba na den lebdi biyama. Oden yeri. Fala ba yele fini kolasini dogu. Fala ba yele fini bete sayida dogu. Kalma ya ban tiyama tiyan anini ne. Ya den tiyan tili leni sidoni dorinni. Beden ba la lipa bon tiyare. Ku wul mfatan piyama bi yulapo. Ki doore kabil lebr bi yama har yo la ya pon yeri ti bur dal tili leni sidoni dogu ya fala kan ya biya ki pundi ya fala fini kapena yuma dogu moko atamaka aba fini ayuri hatam polpo bi kalam be ba jina hal bitim kuba jeminni kalma ya ban kyaman den tieni anini ya den tieni sodoma dogu ni uba ye haldin la di telan ya po ke inira ti bur dali sodoma ya fala kan ya biya ke pundi a ya fala lan yonu jesu den jandi ki yedi mba fini yon che temple ne kitinga kul jero mpa ka kelma adora le na bonla bi ya fo damba le ni binu fan damba kulpo ki dor la ya bin che abi wala ya po yende mba mpaka kelma li dem mani apo ke atien yin mba puni ni li bon kul bal oba kul ki ban bi jwa li atie ba yaka oba kul mo ki ban ba li atie bi jwa le won bi jwa mbwa ki doro jwa yapo yaka jwa man kan yimba ya bin tugi atugu tyaka ki tyaka kul mba pa yim forma la man na kwa par da kiga mbangama kelma ndingi kipiali yumi yeni ibaba mfuorma inanipo. Kelma na kwa kwa dagu fari. Ntuglu muyua.